Będę czytał z listu do Galacjan, z 6 rozdziału. Jeszcze przypomnę o wyłączeniu telefonów komórkowych. Będę czytał werset 1, 2 i 8, 9, 10. Słuchajmy się w Boże Słowo. To był rozdział 6 listu do Galacjan. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. I od 8 wersetu. Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Gdy myślę o Kościele, zborze, dla tych, którzy może nie rozróżniają różnicy, Kościół to jest takie szerokie pojęcie. Kościół to są wszyscy ci, którzy są dziećmi Bożymi, którzy są uczniami Pana Jezusa Chrystusa, którzy narodzili się na nowo i trwają w społeczności z Nim. A zbór to jest taka lokalna społeczność, którą można powiedzieć jest jakby częścią Kościoła. I gdy myślę o zborze, to widzę wielką wartość w tym, że możemy się razem zgromadzić, co jest bardzo ważne. Ale też ważne jest, że obok tego, oprócz tego zgromadzania się, gdy możemy słuchać Bożego Słowa, gdy możemy porozmawiać, jakoś się zachęcać, jest też pomiędzy tym, jest jakaś relacja. Mamy społeczność ze sobą. Wspieramy się w taki czy inny sposób. Po prostu miłujemy się. Mamy tu napisane w 2 wersecie: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. I gdy jesteśmy częścią zboru, powinniśmy zadawać sobie to pytanie, czy jestem tym, który chce nosić brzemiona drugich. I też musimy zadać sobie pytanie, czy jestem tym, który chce, żeby moje brzemiona ktoś nosił. Jest naprawdę wielka wartość w tym, że możemy się nawzajem miłować, zachęcać, wspierać. Mamy tu historię taką potencjalną w 1 wersecie. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Pamiętając o tym, że jesteśmy w grzesznym ciele i jesteśmy cały czas, toczymy bój nie tylko z nadziemskimi władzami, to jeszcze z naszym ciałem. I może się zdarzyć, że zdarzy się upadek. I wtedy ten, który upadnie, potrzebuje wiedzieć, że są bracia, którzy go miłują i chętnie go wesprą w tym, że wysłuchają go, że nie będą patrzeć na niego z jakąś wyższością czy pogardą, że upadł, że się potknął. A my wszyscy, którzy mielibyśmy wspierać, wesprzeć taką osobę, potrzebujemy tej świadomości, że to jest ktoś, kto w tym momencie jakoś osłabł, potrzebuje tego wsparcia, potrzebuje naszej miłości, zrozumienia. Oczywiście nie ma mowy o pobożaniu grzechowi, dlatego tutaj jest konieczność, żeby ten grzech został wyznany, żeby była pokuta i chęć naprawienia, jeżeli jest taka możliwość, a na pewno odwrócenia się od tego grzechu. W czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Czy potrzebujemy zachęty do tego, by czynić dobrze? Myślę, że tak. Myślę, że gdy jakoś nasze myśli będą krążyć wokół naszych spraw, które są oczywiście ważne, czy to biznes, czy praca, czy rodzina, która jest bardzo ważna, czy jakieś inne nasze sprawy, to może się zdarzyć, że za bardzo wpatrzymy się w te sprawy i nie będziemy widzieć brata, siostry w potrzebie, nie będziemy widzieć innego człowieka, bo tu nie tylko jest mowa o czynieniu dobrze domownikom wiary, chociaż jest na to wskazanie, że przede wszystkim powinniśmy dbać o naszych braci i siostry, ale też mieć otwarte serce i mieć gotowość do pomocy bliźniemu. Korzystajmy z tego, że mamy siebie nawzajem. Bądźmy tymi, którzy chętnie noszą brzemiona jedni drugich. Bądźmy tymi, którzy, gdy upadną, przyjdą do brata, siostry z wyznaniem grzechu, z prośbą o modlitwę. Dzięki Bogu za taką możliwość. Dzięki Bogu, że jest zbór i tak powinien wyglądać zdrowy zbór. Nie tak, że odbędzie się nabożeństwo, przyjdziemy, uściśniemy sobie dłonie, pójdziemy do naszych spraw i nie mamy tej społeczności. Także bądźmy zdrowym zborem, miłujmy się nawzajem i niech w naszych sercach będzie za to wszystko wdzięczność Bogu. Wyrażajmy tą wdzięczność nie tylko słowami pieśni czy w modlitwie, gdy jesteśmy tutaj, ale też wyrażajmy tą wdzięczność na co dzień, w naturalny sposób. To jest naturalne, nie musimy się tego wstydzić, że jesteśmy wdzięczni Bogu, że coś wydarzyło się i mówię dzięki Bogu, nawet wśród niewierzących. Niech ich to tam nawet jakoś tam zaskoczy czy zastanowi, ale Bogu należy się chwała i my jesteśmy tymi, którzy powinni tą chwałę wyrażać i głosić. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, Tobie, że mogę na nowo być w społeczności braci, sióstr. Tak modlę się, Ojcze, by nasza wzajemna miłość, nasza troska o siebie nawzajem wzrastały, żebyśmy nie stali w miejscu, czy nie cofali się, ale cały czas wzrastali w poznaniu Ciebie, właśnie w miłości, w tej przemianie naszego charakteru na podobieństwo, na obraz Pana Jezusa. Dziękujemy, że mamy ten wspaniały wzór w osobie Pana Jezusa. Mamy Twoje słowo, które jest dla nas drogowskazem, jest pokarmem. Daj nam się karmić w dobry sposób tym i trwać w tym Słowie. Dzięki, Ojcze, że jesteś blisko, że dajesz nam tą sposobność, tą możliwość bycia przed Twoim obliczem i bycia we wspólnocie, jako zbór, jako Twój Kościół. Tobie dzięki, Ojcze. Amen. Włączyłeś nas do Twojego ciała, Kościoła. Złączyłeś nas z Twoim duchem, Twoją miłością. Dziękujemy, że możemy wzajemnie się wspierać, zachęcać, napominać, uczyć jedni od drugich. Panie, wiemy, że wszelka nasza zdolność i życie w Twoim Kościele nie pochodzi z nas samych, ale Ty jesteś Jego źródłem. Bo Ty jesteś tym, który nas uzdalnia, aby służyć jedni drugim w miłości. I Ty jesteś tym, który prawdziwie błogosławi nas przez brata i siostrę. I Tobie pragniemy oddać chwałę i cześć i też uniżyć przed Tobą nasze serca i dzisiaj w naszej wielkiej potrzebie, w wielu różnych potrzebach, z którymi przychodzimy na to miejsce, których człowiek nie jest w stanie zaspokoić, w którym człowiek niewiele może pomóc. Ale Ty jesteś naszym Bogiem, Wszechmogącym. Bogiem, na którym opieramy się. Bogiem, któremu ufamy. Przed którym otwieramy nasze serca i wylewamy je. Wiedząc, że nas rozumiesz. Wiedząc, że dokładnie znasz każdą sprawę w naszym życiu. Jej początek i koniec. I jej cel i sens. I na Ciebie, Panie, chcemy złożyć wszelki ciężar, wszelką troskę, prosząc, byś posilił nas, wzmocnił nas, obdarzył Twoim świętym pokojem, radością w Duchu Świętym. Prosimy o tych, których nie ma z nami, którzy są słabi, Panie, którzy są chorzy, którzy się źle mają. Prosimy, Panie, o Twoją łaskę i posilenie i wzmocnienie. Proszę o Agnieszkę, Panie, by jej siłą, byś dodawał jej otuchy i wzmacniał ją. Proszę, Panie, o siostrę Basię. Proszę o tych, którzy są na wyjazdach, o Pawła w Szwecji. Boże, o te wszystkie osoby, które patrzą na Ciebie, byś wyciągnął swą rękę i pobłogosławił. Prosimy, byś to czynił, byś na każdym z nas położył swoje ręce i udzielił nam wszelkiego błogosławieństwa niebios. Prosimy za tymi wszystkimi, których nie ma z nami, byś ich błogosławił przez imię Pana Jezusa Chrystusa. A my, Panie, Tobie dziękujemy, Ciebie wywyższamy i prosimy, byś i teraz wspomógł nas tym świętym duchem, abyśmy czcili Ciebie tak, jak Tobie to jest miłe, z nabożnym szacunkiem, ze świętą bojaźnią, w duchu i w prawdzie. Amen. Amen. Amen. Panie, prosimy, abyś ten czas nam tu pobłogosławił. To był dobry czas, Panie. Daj nam, Panie, Twoje słowa też rozważać, Panie. Dotykaj serc, Panie, naszych. Pomóż nam, Panie, przyjść do Ciebie. Pomóż nam, Panie, mieć społeczność z Tobą i między sobą, Panie, w Twoim duchu. Bądź pomiędzy nami, Panie Jezu. Dzięki, Panie, za obietnice Twoje, Panie, że będziesz tam, gdzie przynajmniej dwóch się zbiera, Panie, w Twoim imieniu. A my w Twoim imieniu, Panie, się zbieramy. Dzięki Ci, Panie, za wszystko. Amen. Amen. Święty Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie Twoje imię błogosławione. Godzien chwały, Panie Boże, jesteś. Wywyższamy Twoje imię święte, dlatego że jesteś sprawiedliwy Bóg, święty, święty, święty Bóg, który od wieków na wieki trwa. Twoje obietnice, Panie, są prawdziwe i dotrzymujesz Twoich obietnic. Że wysłuchasz każdego, kto, Panie, do Ciebie woła, kto ma szczere serce i otwiera, Panie, przed Tobą serce, kiedy wołam, Panie, do Ciebie wzywając imienia świętego Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, Ojcze Boże, wysłuchaj dzisiaj każdego z nas. Prosimy Cię, Ojcze, niech Twoja wola wypełnia się w życiu każdego z nas. Prosimy Cię, Ojcze, i błagamy dzisiaj o Twoje miłosierdzie. Wybacz nam i odpuść nam, tak, Panie, grzech nasz. Wybacz, Panie, to, co stanie, kiedykolwiek zgrzeszę. Panie, wybacz mi, abym, Panie, serce miał dzisiaj, Panie, otwarte na Twoje dzisiaj słowo. Tak, Panie. Przygotuj, Panie, nas wszystkich, tych wszystkich, którzy Ciebie boją się Boga, jedynego Boga. W sumie, Panie Boże, jest nas tutaj zgromadzonych niewielu, ale wierzę, że, Panie Boże, jeszcze wielu przyjdzie do Ciebie. Prosimy o to, Boże. Niech ten zbór, Panie, będzie zborem, który wielbi szczerym sercem. Proszę Cię, Ojcze, wysłuchaj modlitwy nasze. W imieniu Syna Twego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie, błogosław każde jedno serce. Daj łaskę pokuty tym, którzy trwają w uporze, którzy odrzucają Twe zbawienie, którzy wybierają życie doczesne ponad służbę Tobie i poddanie się Tobie i Twojej woli. Skrusz te serca, Panie, przywieź do pokuty, przywieź do opamiętania. Błogosław Twe dzieci. Błogosław nade wszystko poznaniem Ciebie, miłością do Ciebie i radością w Tobie. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś tym światłem, które oświeciło nas, które oświeca każdego człowieka. Dzięki Ci. Które pozwala człowiekowi wyjść z mroku, a skierować swój wzrok na Ciebie, na jedynego prawdziwego Boga. Panie, wierzę, że to światło nie jest przypadkowe, że to nie jest coś, co wyszło od tak. Tylko, Panie, to Twoja miłość wielka do człowieka sprawiła, że dziś w czasie łaski każdy człowiek może przyjść do Ciebie, może porzucić mrok, może stanąć w Twoim świetle. Panie, proszę Cię, abyśmy my byli też udziałem w tym Twoim wielkim planie, żebyśmy, Panie, byli tym światłem, żebyśmy nie świecili swoim światłem, ale żeby przez nas Twoje światło świeciło. Boże, daj nam mądrość, jak mówić do ludzi, daj nam miłość do człowieka, serce, tak żebyśmy podchodzili do niego z wiarą i z miłością, i z przekonaniem, że Ty wszystko widzisz, Ty wszystko wiesz i możesz przekonać każdego grzesznika do odwrócenia się z błędnych, starych dróg. Dzięki Ci, Panie. Panie, prosimy Cię, obdarz nas właśnie tą gorliwością i miłością do ludzi. Tak samo prosimy Cię, Panie, o to, byśmy mieli serce dla siebie nawzajem w zborze. To okazywanie miłości wzajemnej, ta gorliwość w czynieniu dobra, wyprzedzanie się w uprzejmości, w dobrych uczynkach. Panie, niech to wszystko będzie naszą rzeczywistością. Wierzymy, że bez Twojej pomocy, bez Twojego ducha jest to praktycznie niemożliwe, bo byśmy patrzyli tylko na siebie. Ale chwała Tobie, że dałeś nam właśnie takiego ducha i takie serca, które już mogą inaczej żyć, mogą inaczej funkcjonować. Prosimy do pomocy, Panie, dojrzewać w tym i wzrastać. Byśmy siebie też ciągnęli w dobrym kierunku. Zachęcali do tego, by Tobie służyć, tak jak Tobie jest to miłe. Dzięki Ci za słowo, które płynie z ust braci, które jest zawsze zachętą. Daj nam, Panie, też tą łaskę, byśmy nie traktowali tego mimochodem, żeby nie wpadło to nam w jedno ucho, a drugim wypadło, ale żebyśmy to rozważali, Panie. Tak, Panie, daj, żebyśmy zastosowali to. Zachowywać Twoje słowa. Prosimy Cię, Panie Jezu, bo sami nic nie możemy, ale w Tobie, Panie, mamy zwycięstwo. Mamy zwycięskie życie, mamy wolność od grzechu, od życia nam ogłodzonego świata. Ale to w Tobie, Panie, daj nam tą łaskę trwania przy Tobie. Pobudzaj nas do społeczności z sobą. Pociągaj nas do siebie, Panie. Prosimy Cię o Twój Kościół, o ludzi, którzy wzywają Twojego imienia. Zmiłuj się i daj nam, Panie, łaskę dzisiaj i każdego dnia. Amen. Amen. Amen. Bóg tak ukochał świat, że Syna swego dał. Każdy, kto wierzy, zginie, lecz będzie żył. Bóg tak ukochał świat, że Syna swego dał. Każdy, kto wierzy we mnie, zginie, lecz będzie żył. Bóg mówi, każdy, a więc nie muszę być ja. Syna swego dał. Jeśli uwierzysz, pewnie zginiesz, lecz będziesz żył. Bóg tak ukochał cię, że Syna swego dał. Jeśli uwierzysz, pewnie zginiesz, lecz będziesz żył. Bóg mówi, każdy. Dzisiaj dwa świadectwa, a więc usiądźmy na chwilkę i posłuchajmy o tym, jak Bóg pociąga ku sobie młodych i starszych. Poproszę Agatkę, aby podzieliła się z nami świadectwem. Chciałabym zacząć od przeczytania jednego z moich ulubionych fragmentów. To jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od 8 do 10 wiersza. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Gdy zastanawiałam się nad tym, co będę dzisiaj mówić, to naprawdę nie było to łatwe, bo zawsze, gdy słyszałam świadectwa różnych ludzi, to mówili o jednym momencie, w którym po prostu zrozumieli, kim jest Bóg, co dla nich zrobił i zrozumieli, że chcą za Nim podążać. U mnie było to inaczej, bo urodziłam się w rodzinie chrześcijańskiej i od najmłodszych lat po prostu rodzice czytali mi Biblię i nie miałam po prostu jednego momentu, w którym zdecydowałam się za Bogiem podążać. Od 7 roku życia jeżdżę na obozy chrześcijańskie i teraz już konferencje. I tak jak moich rówieśników, nigdy nie ciągnęło mnie do takich rzeczy z tego świata. I dzięki temu, że spędzałam dużo czasu z ludźmi wierzącymi i widziałam, w jaki sposób oni żyją, to też bardzo zbliżyło mnie do Boga. I teraz jestem bardzo mu wdzięczna za to, co dla mnie zrobił i jaki dał mi start. I dziękuję mu bardzo za to, że mogłam uczyć się o nim od najmłodszych lat. Amen. Dzięki Bogu. To poproszę, jeszcze Łukasza. A to dzisiaj? Tak się łaga. Witajcie. Działa? Słychać mnie? Cieszę się z tego wezwania do świadectw, bo w sumie to jestem wam winny świadectwo. Jak wiecie, postanowiliśmy, tak jak Paweł wspominał ostatnio, być z wami tutaj częściej, więcej. No i chciałem się podzielić świadectwem, też dlatego, że było wezwanie, a też dlatego, że myślę, że tak jak było mówione, dobrze jest wiedzieć jakby, kim jesteśmy, jak się zbieramy, co dla nas Pan zrobił, no to jest zawsze jakby budujące i chcę się podzielić. Chcę dzisiaj powiedzieć o świadectwie, jak Pan Jezus mnie zbawił. Jak się stało, że stałem się Jego dzieckiem. W ogóle to nazywam się Łukasz, jakby ktoś nie wiedział. Mieszkamy w Gdańsku, mam żonę, dwójkę dzieci. No i jesteśmy tu z Wami od już dłuższego czasu. To może zacznę. Tak sobie myślałem o tym moim, wiecie, życiu do momentu, kiedy Pan mnie zbawił, to widzę takie trzy etapy. I ten pierwszy etap to był taki, no tak myślę, do 15 roku życia. Ciągnęło mnie zawsze gdzieś do religii, do Boga. Ciekawe jest to, że w mojej rodzinie nie było nikogo, wiecie, takiego gorliwego. Nie miałem nigdy żadnej babci, cioci, wujka, którzy by, wiecie, uczestniczyli w życiu kościoła katolickiego oczywiście, no bo to był jedyny kościół, który znałem, ale mnie tam od małego zawsze ciągnęło, chodziłem na religię, słuchałem tam sióstr zakonnych i zawsze mnie ciągnęło czy na jakieś msze, czy dużo się modliłem, tak jak umiałem, no wiecie, tymi wyuczonymi modlitwami. No i to był taki okres, gdzie tak praktykowałem. Pamiętam, rodzice puszczali mojego starszego brata ze mną, żebym tam się gdzieś nie zgubił po drodze, byłem mały i chciałem być po prostu w kościele. Potem był taki okres, wiecie, to był przełom, tam lata 80., 90., to pamiętam kościół, to mój brat zawsze chodził w Gdańsku do Świętej Brygidy, ale to, żeby się zamobić, to były takie czasy i wtedy też tak kojarzyłem kościół, że to, wiecie, że to taki opór przeciwko władzy. Potem przyszły lata 90. i była taka walka z klerem. Ja to tak pamiętam, gdzieś mi to wtedy, wiecie, muzyka rockowa, mocno mi się to zaszczepiło. I pamiętam, że walczyłem z tymi księżmi na religii. No, przyszedł czas bierzmowania, to jest chyba 15 lat się wtedy ma. Pamiętam, poszedłem do księdza, tam się z nim pokłóciłem, już nie wiem o co i już nie byłem bierzmowany i postanowiłem zerwać totalnie jakby z religią tą katolicką, z kościołem i w ogóle z Bogiem. Stwierdziłem, że to naprawdę nie ma sensu. No i to był ten pierwszy okres. No i on się zakończył no, w momencie, kiedy powiedziałem stop. No potem był okres tak gdzieś od 15 roku życia do 24, to 9 lat. No i to był okres, kiedy no naprawdę nie było Boga w moim życiu, nie było w moich myślach Boga. No był to ciemny okres, to był świat przez długie, duże eś. No się po prostu dobrze bawiłem. W tym czasie się też uzależniłem od marihuany, od 15 roku życia właśnie zacząłem palić i bardzo dużo, bardzo często. No imprez, wiecie, no zacząłem szybko zarabiać pieniądze, dosyć takie fajne. Miałem 18 lat, się wyprowadziłem z domu, no i sobie tak żyłem. No i to nie chciałbym jakby szczegółowo nawet mówić, co się działo, no ale to był naprawdę no, taki duży bezwstyd, takie zepsucie moralne. Nie było dla mnie wartości. No pamiętam z tamtego okresu, że Mało rzeczy byłoby takich, które gdzieś by mnie zgorszyły, wiecie, moralnie, czy jakkolwiek, czy obyczajowo nawet. No byłem totalnie jakby znieczulony i otwarty na wszystko, tak? Taki byłem człowiekiem. Też pamiętam, gdy byłem sam i bez żadnych, wiecie, dopalaczy, wspomagaczy, to czułem też zawsze taką wielką pustkę jakąś w sercu. No, pamiętam, że to mi zawsze towarzyszyło, taka ogromna pustka. Miałem te 24 lata, już się zaczęli koledzy niektórzy żenić i pamiętam, poszedłem do kościoła. To był pierwszy raz od wielu, wielu lat, kiedy wszedłem do świątyni katolickiej. No i na nowo jakby, wiecie, zobaczyłem ludzi, którzy tam biorą udział w tych modłach, w tych ceremoniałach, tak? I wszedłem do tego kościoła i mówię, Boże, to jest, nie wiem co to było, znaczy To łaska Boża, że w ogóle się odezwałem do Boga, ale powiedziałem: Boże, to jest niemożliwe, żeby to tak się w ogóle odbywało, żeby Tobie się to podobało. Mówię, powiedz mi, jak to jest, żeby Ciebie czcić i tak, ale tak, żebyś Ty z tego, no nawet dosłownie mogę powiedzieć naszym językiem, żebyś Ty chwałę sobie z tego odebrał. No, to było coś niesamowitego, że w ogóle takie rzeczy mi przyszły do głowy, no bo żyłem wtedy naprawdę no, upadłym życiem. No i poszedłem z tego kościoła, no i poszedłem dalej, zapomniałem w ogóle o tym, o co pytałem Boga i minęło parę tygodni, poznałem moją żonę dzisiejszą, Gosię. No o tej okoliczności też, no, ale to już nie będę o tym mówił, bo bym się tu za długo rozgadał, nie chcę was zanudzić, tak, ale się poznaliśmy i na jednym z naszych takich spotkań, gdzie się zaprosiłem, pojechaliśmy. Była zwykła rozmowa, no oczywiście stwierdziłem, że Boga nie ma, nawet nie wiem w okoliczności jakiego tematu, co to był za temat, ale powiedziałem, że Boga nie ma, natomiast ona mi powiedziała, że Bóg jest i że Biblia jest, w Biblii jest wszystko napisane, że Biblia jest prawdą i chyba więcej mi nic nie mówiła i mówiła mi też, że to nie z uczynków człowiek może być zbawiony, ale przez wiarę, ale już mi nie tłumaczyła wiarę w co, jak i dlaczego, ale wtedy Bóg mnie dotknął i to pamiętam. Miałem 24 lata, Bóg mnie dotknął i absolutnie byłem pewny, że to, co ona mi powiedziała, jest prawdą, że Bóg jest, że Słowo Boże jest prawdą i że no, jest Bóg, tak? I przyszła taka ulga i takie dotknięcie, no, wierzę Boże mojego serca, że to, co ona mówi, jest prawdą. Już mi nikt nie był od tej pory w stanie tego zabrać, że Słowo Boże jest prawdą, tak? Że tam należy szukać. No i co się dalej stało? No dalej, to też może bez szczegółów, ale niedługo później wzięliśmy ślub, poszliśmy do kościoła, to był kościół baptystów w Gdańsku, tam nam udzielili ślubu, tam jakby przyszliśmy do tego kościoła, tak, i no taka jedna rzecz, że no, nie wziąłem tego Słowa Bożego, o którym mnie Bóg przekonał, że jest prawdą i nie zacząłem go szukać, studiować. Nie zostałem pouczony o tym, jakby, że relacja z Panem Jezusem jest żywa, jest prawdziwa, że On jest, wiecie, żywy, że możemy mieć z Nim społeczność. No, nie wiedziałem, co to jest trwać w Chrystusie, nie wiedziałem, co to jest upamiętanie, czyli odwrócenie się od starego życia, nie wiedziałem, co to jest moc w Chrystusie do zwycięstwa. Tak? No, to było mi gdzieś totalnie obce. Tego nie szukałem, pomimo tego dotknięcia Bożego. O tym mnie też nikt nie pouczył, a może i pouczał, ale ja nie słyszałem, nie wiem, nie mam tutaj pretensji do nikogo. Ale no, prawdą jest, że przez te 10 lat w zborze, bo to było tak do 34 roku życia, no żeśmy sobie tam siedzieli, tak? No siedziałem w ławce i siedziałem. I mnie też ochrzcili. Chodziłem na studium biblijne raz w tygodniu, tam płaciłem dziesięcinę, wiecie, no byłem generalnie takim członkiem zboru szanowanym i tam mnie klepali po plecach, było wszystko w porządku. Czytałem Słowo Boże, które mnie często, jak czytałem, które mnie oskarżało, jakby pokazywało mi, że coś jest nie w porządku z moim życiem. No i szedłem do brata jakiegoś starszego, mówiłem mu, że słuchaj, czytam i mam wątpliwości, czy jestem zbawionym człowiekiem. No i on akurat wtedy mówił, ale czy szczerze uwierzyłeś, mnie pytał. Mówiłem, że tak, mówi, to jesteś zbawiony. Jakby no, odpowiadał na te pytania, które dzisiaj wierzę, że Duch Święty powinien każdemu odpowiedzieć i poświadczyć mu, że jest dzieckiem Bożym. No i ja jakby no, wszedłem w taki kanał, żeby, wiecie, patrzeć na człowieka i u niego jakby szukać prawdy. Te 10 lat, to pierwsze 5 lat, to może nie pierwsze 5 lat, co pierwszy okres, to był okres takiego zerwania z największymi grzechami, z takimi, wiecie, bardzo widocznymi, mocnymi, ale nie było tego przemienionego życia, a później zaczęło się już tylko gorzej, tak? Ten drugi okres to był taki okres no, podwójnego życia, uzależnienie od marihuany dalej, nie? Znowu codziennie paliłem, także no, naprawdę no taki upadek, tak, obojętność na grzech, tak, to było to, co mi towarzyszyło. Byłem miotany emocjami, nie, no, nasze małżeństwo no, było w rozsypce. Biblia mówi o takich ludziach, utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami zapierają się Go, nie? I gdzieś, no ja myślę, że takim byłem. Po prostu podwójne życie. W 10 roku tego naszego bycia w Kościele, to był przełom 2013 roku, Pan Bóg zaczął doświadczać nas w kwestiach finansowych w domu. Zresztą ja miałem pewne wyrzuty sumienia całe lata tam, bo miałem pewne takie źródła dochodu, które mi nie dawało spokoju. To nie był może jakiś, wiecie, kryminał, ale nie było to do końca jakby, sumienie gdzieś mi nie pozwalało, natomiast nie potrafiłem z tym zerwać. Pan Bóg mi to po prostu zabrał i wtedy podjęliśmy decyzję, ja i tutaj miałem wsparcie mojej żony też, że chcemy zaufać Bogu jakby i nie będziemy kombinować. W międzyczasie się pojawiły też oferty od innych ludzi, takie fajne finansowe, ale znowu to nie było wszystko, wiecie, klarowne i takie fajne, nie? I żeśmy podjęli decyzję, że nie. Że nie wchodzimy w to, że chcemy za Bogiem, tak? No, i tak uczyniliśmy. Początek 13 roku przyszedłem do domu, żona mi powiedziała, że z całkowitym spokojem, jak rzadko spokojnie rozmawiamy, ale czasem się zdarzało, tak, powiedziała mi z całkowitym spokojem, że jeżeli nie rzucę marihuany, no to po prostu się rozejdzie ze mną i będziemy musieli się rozejść, zabierze dzieci. No i ja zazwyczaj się nigdy mojej żony nie bałem tego, co mówi, natomiast powiedziała to w taki sposób, że przyszła bojaźń Boża i się autentycznie wystraszyłem wtedy, co też dziękuję za to Bogu dzisiaj i to jest Jego praca. To nie, że ja się wystraszyłem, tylko On mnie dotknął i postanowiłem rzucić marihuanę od tak, tak jak gdyby nigdy nic. No i jeszcze chyba trochę miałem, wiecie, towaru i powiedziałem, że jeszcze do końca lutego sobie popalę, skończę. Od 1 lutego kończę. Może głupie, może nie, ale tak zrobiłem i autentycznie byłem pewny, że rzucę i rzuciłem. Modliłem się też wtedy. Mówię, Boże, pokaż mi, jak to jest na trzeźwo w tym chrześcijaństwie całym. Mówię, jak to jest? No i wtedy zaczął pokazywać, tak? To był luty. Był taki męski wyjazd w kwietniu, jeździliśmy zawsze z baptystami. Tam już Bóg zaczął do mnie mówić. Tam mi Bóg powiedział, że jest wielki, że przyjdzie wielki Bóg do mojego życia. Czytałem też Słowo Boże, wiecie, tak otworzyłem gdziekolwiek. Tak, nie polecam, żeby tak czytać, bo nie uważam, że to było dobre, ale wtedy tak przeczytałem Słowo Boże, bo nie wiedziałem w ogóle, co czytać. No i otworzyłem i tam Bóg autentycznie mówił do mnie poprzez historię Dawida i jego braci, gdy miał walczyć z Goliatem, mówił do mnie, że przyjdzie wielki Bóg do mojego życia, że nie jest ważne jakby, gdzie jestem, wiecie, jakie mam otoczenie wokoło siebie, ale wielki Bóg przyjdzie. No, wróciłem z tego wyjazdu, stanąłem przed zborem, pamiętam, tam wybełkotałem, że wielki, tak mówię, bo miałem zawsze trudność z mówieniem i powiedziałem im, że wielki Bóg przyjdzie do mojego życia. Już miałem tą pewność po prostu. Czytałem Ewangelię potem przez ten okres, tak? No, wstawałem wieczorem, w nocy, rano czytałem, Bóg mnie dotykał, płakałem, także widziałem, że coś się dzieje, nie wiedziałem co. Cały czas byłem pewny, że jestem zbawionym człowiekiem, tak? To jest też ważne. Potem był czerwiec, doszło do mnie, że Duch Święty jest osobą, że daje jak chce, że jest Bogiem i zapragnąłem poznać Ducha Świętego. Powiedziałem wtedy też mojej żonie, się z nią podzieliłem, mówię, Duch Święty jest osobą, wiecie, no niby 10 lat w Kościele, niby człowiek to wie, tak, ale mi to do serca przyszło i powiedziałem, że chcę poznać i wiedziałem, że poznam. Byliśmy na jakichś grupach domowych, wtedy miałem takie serce, że byłem wszędzie, gdziekolwiek, gdzie tylko mogłem, nie ze światem, tylko z Kościołem. Dzisiaj widzę, że część z tych, wiecie, wydarzeń, z tych grup domowych, z tych rzeczy może i nawet nie byłoby dobre, tak? Bo, ale Bóg widział moje serce i tam na jednej grupie brat Sebastian, może go znacie, zaprosił mnie na post taki braterski, on był we wrześniu w Połczyn Zdroju, tak? I tam mnie zaprosił, jak już miałem to serce takie, że zawsze, wszędzie, powiedziałem, no jasne, że jadę. I to było we wrześniu, tam pojechałem, po drodze jeszcze mi rzepka wyskoczyła z kolana, Także pojechałem tam taki, wiecie, ledwo żywy, naprawdę się źle czułem, ale pojechałem. No i tam był post braterski, byli bracia się modlili, rozmawiali, było to coś dla mnie zupełnie nowego. No i tam, zresztą brat Paweł poprosił mnie, żebym powiedział świadectwo. Powiedziałem to świadectwo i bracia jakby dyskutowali gdzieś potem o tym świadectwie. W tym świadectwie rzeczywiście brakowało, wiecie, Jezusa Chrystusa, tak? I tego momentu, kiedy On zbawia człowieka. I poczułem się z tym źle, że poczułem się oceniony, mimo że oni do końca mnie nie ocenili, może jakoś źle, co myślę, że po prostu Duch Święty we mnie działał wtedy. I to były, powiem wam, potworne dwa dni. To był czwartek, piątek, sobota. Źle się czułem, żałowałem, że tam jestem. Natomiast cały czas się modliłem i przez te dwa dni Bóg mi pokazywał po prostu, tak jak wiecie, prawie jak slajdy. Pokazywał mi moje całe chrześcijaństwo, moje życie, to jaki jestem wobec mojej rodziny, wobec ludzi, tak, jakby pokazywał mi to wszystko. Tam też bracia mówili o, był taki werset, kto chce być uczniem Chrystusa, że ma wziąć krzyż, zaprzeć się siebie i iść za Nim, tak, każdego dnia. I wiecie, to te słowa Bóg też ożywił w moim sercu. Ja znałem te wersety, natomiast wtedy Bóg to w cudowny sposób ożywił. Ja zapragnąłem tak żyć, zapragnąłem zostać uczniem Chrystusa. Mówię, Panie Boże, ja już rozumiem, co to jest zaprzeć się siebie, bo to po prostu w sercu gdzieś zrozumiałem. Mówię, ja tak chcę. Chcę się zaprzeć siebie, chcę iść za Tobą. Chcę, żeby Twoja wola tylko była w moim życiu. I Bóg w cudowny sposób po prostu znowu ożywił to jakby we mnie. I takich momentów było dużo podczas tego postu. Natomiast już chcę ku końcowi, tak? Na końcu tego postu, kiedy już była ostatnia modlitwa, już był taki ostatni czas, to była sobota, po prostu przeprosiłem Boga. Też cały czas byłem pewny, że jestem zbawionym człowiekiem, tak? Ale było mi przykro i wtedy jakby przyszedł do mnie Pan Jezus w swoim duchu, tak to nazywam dzisiaj, tak w to wierzę, wybaczył mi, przemówił do mnie. Spłynęła na mnie moc z krzyża, z tego krzyża, w który wierzymy. Powiedział mi, że będzie mi mówił, co mam robić. Powiedział mi, że mi odpuszcza, że mogę zakończyć ten mój czas pokuty. I po prostu powiedziałem amen i skończył się ten czas. Bracia powiedzieli amen, weszło jedzenie na stół. Nawet się z nikim nie podzieliłem tym, co się stało, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co się stało. Natomiast z takiego wielkiego smutku Bóg mnie przeniósł do wielkiej radości i do takiego, wiecie, wielkiego jakby lekkości. I myślę, że to był, wiem, że to był ten moment, kiedy Pan Jezus mnie zbawił. Wróciłem do domu, żona zobaczyła we mnie też innego człowieka, zobaczyła co innego. To nie znaczy, że już jestem doskonały, natomiast wszystko się zmieniło, tak? Jestem też wolny, Bóg mnie od tej pory uwolnił z wszelkich moich nałogów, zniewoleń. Tego po prostu nie ma. Nie muszę omijać, wiecie, jakiegoś... jestem wolnym człowiekiem. Myślę, że nieraz takie świadectwo słyszeliście, że Bóg uwalnia od takich zniewoleń, uzależnień. Te rzeczy, które były mi wtedy obce przez ten 10 lat, czyli trwanie w Chrystusie, zwycięstwo z łaski Bożej, zapieranie się siebie, ta żywa relacja, czy bycie w Kościele w ogóle i traktowanie Kościoła jako ciała Pana Jezusa, tak? Gdzie jest ten, wiecie, krwioobieg, gdzie jesteśmy jednym ciałem, gdzie tak jak Biblia o tym mówi, to są rzeczy dla mnie były zupełnie nowe od tej pory i gdzieś chcę je pielęgnować je też z wami, gdzieś się poznawać i dalej się uczyć. I Bóg pozwala, tak? Pozwala, żeby tak było. Chciałbym coś jeszcze przeczytać, jeśli mogę. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Przeczytam fragment. Od początku, 5 rozdział. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez naszego Pana naszego, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I chciałem zachęcić jakby was, w tym fragmencie no, bardzo dużo widzimy i łaski Bożej i tego, co będzie i tego, jak mamy żyć. Natomiast chciałem zachęcić i siebie, i was wszystkich do tego budowania jeden drugiego, tak, żeby... Bo właśnie tak widzę też Kościół dzisiaj, że jeden drugiego buduje. Wiecie, nie jeden, który tu stoi, buduje wszystkich, co jeden drugiego buduje, że do tego musimy... gdzieś dążyć, o to zabiegać, o to się modlić, badać swoje serca też, jakby czy gdy przychodzimy, gdy się zbieramy, czy wiecie, czy mamy coś, tak, czy przychodzimy z czymś. Ja nieraz widzę i po sobie, nawet parę tygodni temu, jak tu, wiecie, przyjechaliśmy, szybko się spieszyliśmy, wiecie, usiadłem znowu i nawet nie wiedziałem, gdzie jadę w pewnym momencie. Gdzieś, wiecie, zapomniałem. Usiadłem i sobie Bóg mi też przypomniał, tak, jak to było, gdy się właśnie siedziało. I przyszła jakaś taka też, wiecie, taki od Boga takie trochę przerażenie, nie? I zawołałem, że tak nie chcę, Panie Boże. Chcę przychodzić gotowy, chcę cały czas chodzić gotowy w społeczności z Panem Jezusem, żeby móc jakby, wiecie, się dzielić z wami i wy ze mną i myślę, że tak do tego gdzieś powinniśmy dążyć, żeby tak było. Zachęcać się, napominać. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Macie tu takie środowe spotkania, na które postanowiliśmy jeździć z Pawłem. I wiecie, ciekawa sprawa, bo gdy rozmawialiśmy z Pawłem z Gdańska, to sobie tak powiedzieliśmy, że chcemy być z wami też w środę, żeby się z wami też modlić, żeby zobaczyć, co studiujecie, żebyśmy razem czytali Słowo Boże, żebyśmy mogli widzieć, czym żyjecie, czym, wiecie, żeby, no właśnie, żeby było to jeden drugiego. I tak ustaliliśmy, że tak będzie. Potem Paweł postanowił jeździć, natomiast no ja miałem jakiś taki głupi opór, słuchajcie, 3 tygodnie trwało, zanim dojechałem w ogóle tutaj, bo miałem cały czas, wiecie, to coś się wkradło do mnie, coś, mimo że ustaliliśmy, że tak, że to jest dobre, to przyszła jakaś taka, no taka niemoc, nie? Mówię, nie, przecież tu będzie autostrada, mówię, no Paweł, to będziemy jeździć, słuchajcie, już takie głupoty, nie? I 3 tygodnie dawałem odpór temu, nie? Że nie chcę, że to bez sensu, daleko, nie mam czasu, zmęczony jestem i on mi potem powiedział, że przypomniał mi o tym wyścigu, o którym pisał Paweł, że to jest wyścig, tak, bracia i siostry, że musimy jakby, że to jest bieg, że nie można odpuszczać i powiem ci, no powiem wam, no nie Paweł mnie przekonał, co Bóg mnie dotknął tym słowem, które on wtedy użył i jakby otworzyły się moje oczy, tak, stwierdziłem, nie, dobrze, już po prostu przestaję gadać to, co gadałem, przestaję myśleć to, co myślałem i dzisiaj mogę jeździć i mogę jeździć z takim, wiecie, lekkim sercem i z radością i nie mam w tym jakby żadnego ciężaru, tak, i no, i to pokazuje, wiecie, to zabieganie jeden o drugiego, kiedy jeden widzi, że drugi coś tam, jakieś głupoty gada. No i też jest to zachęcające też dla mnie i dla was, mam nadzieję, żeby się spotykać razem, tak? Żeby budować jeden drugiego, szukać tego. Chwałę oddaję Panu Jezusowi za wszystko, co zrobił i to jest tylko Jego dzieło w moim życiu. Nie mam tutaj żadnego udziału, słuchajcie. Amen. Powstańmy jeszcze, bracia i siostry, zaśpiewajmy Bogu na chwałę Jego pieśń, dziękczynienia za to wielkie zbawienie. Tak jak Łukasz mówił, Boża łaska. To Bóg się nad nami zmiłował, Bóg okazał nam łaskę, mimo naszej krnąbrności i naszego uporu. I w tej łasce nadal mamy trwać. My o tej łasce śpiewamy w kontekście zbawienia, w kontekście przebaczenia grzechów, ale czytamy, że mamy brać od Chrystusa łaskę za łaską. W tej łasce mamy trwać, w tej łasce mamy wzrastać. Łaski wspaniałej Bóg dał nam dar, co grzech zwycięża, usuwa gniew, wzgórza Golgoty, gdzie książę chwał, jako baranek swą przelał krew. Łaska, łaska, podnieść, oczyścić Cię dzisiaj chcę. Przestępstwa me, otchłań ognista za grzechów brud, duszy zagłada i wieczny żal, łaska ta głębsza od morza wód, w krzyżu wskazuje ratunek nam. Łaska, łaska, podnieść, oczyścić Cię dzisiaj chcę. Łaska, łaska, większa niż wszystkie przestępstwa me. Nie da się ukryć tych grzesznych plam. Któż może pomóc z duszy je zmyć? Patrz, purpurowy trysł strumień tam. Możesz dziś bielszym niż śnieg już być. Łaska, łaska, podnieś, oczyścić Cię dzisiaj chcę. Łaska, łaska, większa niż wszystkie przestępstwa me. Łaski tej cudnej wciąż płonie żar. Wszystkim, co wierzą, Bóg sprawia cud. Przyjmij więc wiarą ten Pański dar, byś się z Twym Panem połączyć mógł. Łaska, łaska, podnieść, oczyścić Cię dzisiaj chcę. Łaska, łaska, większa niż wszystkie przestępstwa me. Panie, dziękujemy za ogrom Twego miłosierdzia i łaski nad nami w Jezusie Chrystusie, przebaczenie naszych grzechów, ratunek od wiecznej zagłady duszy i wiecznego żalu. Dziękujemy za uzdolnienie, by wzrastać w poznaniu Ciebie, wzrastać w miłości do Ciebie, w miłości do braci, sióstr, również miłości do tych, którzy Ciebie nie znają. Panie, pragniemy, by to dzieło łaski w życiu każdego z nas pogłębiało się, byśmy coraz bardziej do Ciebie byli podobni, z coraz większą pasją służyli Tobie i świadczyli o Tobie. I abyś też przemieniał nasze życie, nasze myśli, nasze serca, aby ten strumień łaski mógł płynąć przez nas. Jesteśmy słabi. Jesteśmy w pełni braków. W Twojej łasce, Panie, szukamy uzdrowienia, siły, mądrości, uzdolnienia. Prosimy, byś jeszcze teraz mówił do nas przez Twe słowo, aby ono pokrzepiło nas i zachęciło i napomniało, abyśmy prowadzili życie godne naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Patrzę na zegar i pilnuję się, aby nie przekroczyć ram waszej wytrzymałości i skupienia. Spróbujmy choć na chwilę jeszcze zajrzeć do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, do drugiego rozdziału. Przeczytajmy pierwszych 5 wierszy z tego rozdziału. Apostoł Paweł kontynuuje temat, który rozpoczął w pierwszym rozdziale, temat sporów i podziałów między wierzącymi i pokazuje, że te spory i podziały wyrastają z niewłaściwego zrozumienia Bożej mądrości. Tego, iż Bóg powołał w Kościele różnych ludzi, którzy mają różne zadania, ale służą temu samemu Bogu i razem objawiają różnoraką mądrość Bożą. Koryntianie popełnili ten błąd, iż każdy z nich wybrał sobie swojego ulubionego sługę Bożego. Jednym bardziej podobał się Paweł, innym bardziej podobał się Apollos, jeszcze innym podobał się Piotr. A jeszcze inni mówili, my tam nikogo nie słuchamy, tylko samego Chrystusa. Apostoł Paweł rozpoczyna ten rozdział mówiąc o tym, jak przyszedł do nich, jak głosił im Chrystusa. A ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością słowa lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Ale rozsądziłem, uznałem za stosowne, aby nie znać niczego między wami, z wyjątkiem Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moje słowo i moje głoszenie nie były w przekonywujących słowach ludzkiej mądrości, ale w manifestacji ducha i mocy, aby wiara wasza nie była oparta na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Pamiętacie, czytaliśmy z Dziejów Apostolskich o tym przyjściu Pawła do Koryntu z Aten, gdzie rozprawiał z intelektualną śmietanką i tam głosił Chrystusa i zmartwychwstanie w Chrystusie, co spotkało się z odrzuceniem, ze śmiechem, z drwiną. Ale i tam było jakieś małe grono ludzi, którzy uwierzyli, którzy przyjęli tą dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł pozostawił ich w Atenach i podróżował do Koryntu, gdzie, jak sam mówi, był pełen obaw, pełen lęku, pełen drżenia. A więc nie przyszedł jako pewny siebie, nie przyszedł jako ten, który mówi, no teraz zwojujemy i zwyciężymy kolejne miasto. Przychodzi do Koryntu i jak sam składa świadectwo, pełen obaw, w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze. Nie wiemy do końca, co było przyczyną tej wielkiej trwogi i tego lęku. Ta słabość może mówić o jakichś jego zdrowotnych problemach, słabości ciała, ale tutaj też nie mamy pewności, czy to tego dotyczy. Jeśli pamiętacie, w tym fragmencie z Dziejów Apostolskich czytamy, że Pan przyszedł do niego w nocnym widzeniu i powiedział: nie bój się, albo przestań się bać. A więc ewidentnie Paweł miał jakieś obawy, miał jakiś lęk. I tutaj komentatorzy próbują dochodzić, czego się obawiał. Czy obawiał się prześladowań, tak jak wcześniej go spotkały? Czy obawiał się zawieść Boga, że poniesie jakąś klęskę? Niektórzy wiążą to z tym, co wydarzyło się w Atenach, że tam w jakiś sposób Paweł odniósł klęskę, niektórzy uważają, i obawiał się, by znowu w Koryncie w jakiś niewłaściwy sposób nie podejść do tej pracy Bożej? Nie wiemy, co było przyczyną jego obaw i lęków, ale sam fakt, że o tym pisze i mówi, pokazuje nam, iż służąc Bogu, i to efektywnie służąc, tak jak Paweł efektywnie służył w Koryncie, z Bożym błogosławieństwem i z Bożym sukcesem, niekoniecznie musimy to czynić w poczuciu pewności siebie. Dzisiaj, wiecie, jest taka promocja szkolenia liderów, przywódców, również pastorów, w takim myśleniu: jestem dobrze przygotowany, potrafię wykonywać to, do czego Bóg mnie powołał. Taka swego rodzaju psychologiczna praca nad ludźmi, aby oni stali się ludźmi pewnymi siebie. Ludźmi, którzy wiedzą, gdzie stoją, wiedzą, co robią i są kompetentni i są adekwatni i muszą myśleć, dam radę, będzie dobrze, dokonamy tego, czy dokonam tego. Apostoł Paweł prezentuje zgoła odmienną postawę. Mówi o swojej słabości, że przyszedłem jako słaby, nie jako silny. My na niego patrzymy jako na człowieka silnego, ale on, patrząc na siebie, nie widział mocarza wiary. Mówi, aż się trząsłem, tak się bałem. Cokolwiek było przyczyną tego, Paweł był pełen obaw i pełen lęków. Wyobraźcie sobie, tak jak mówiliśmy, nie chcę powtarzać, miasto Korynt, ogromne miasto, pełne rozpustnego, lekkiego życia. Obecne Las Vegas, nie przychodzi mi żadne polskie miasto, bo nie znam sytuacji w naszym polskim, w naszych polskich miastach, co się dzieje, ale jakby Las Vegas, to mi się kojarzy, tak? Życie po prostu na całego, miasto, które nie śpi. Dzień i noc, rozrywka, hulanki, zabawy. I Korynt był takim właśnie miastem. I teraz przychodzi Paweł samotnie do takiego miasta. I jak tutaj dotrzeć do tych ludzi? Jak ich pozyskać? No robi to, co zawsze robi. Szuka synagogi, tak? Gdzie tam są jacyś pobożni Żydzi? Trzeba z nimi zacząć. Trzeba im złożyć świadectwo o Chrystusie. Ale widzimy, że bardzo szybko wyrzucili go z synagogi. Zaczęli się z nim spierać, kłócić i wyrzucili go. I on przenosi się drzwi obok i przy synagodze zaczyna tam głosić Chrystusa. I teraz jak dotrzeć do tych Greków? Jak dotrzeć do tych ludzi, którzy mają w głowie rozrywkę, zabawę? Co mówią dzisiejsze współczesne podręczniki dla pastorów? Jak zdobyć takich ludzi, którzy szukają rozrywki, którzy szukają zabawy, którzy szukają pieniędzy? No trzeba coś takiego zorganizować, żeby oni w ogóle chcieli przyjść i tego słuchać. Trzeba jakąś rozrywkę zapewnić, zorganizujmy jakiś rozrywkowy koncert, zorganizujmy jakieś przepychanki typu zapasy pastora ze starszymi zboru w błocie. To ludzi przyciągnie, to ludzie będą chcieli zobaczyć. A może wybierzmy najpiękniejsze siostry ze zboru i jakiś pokaz urody. Możecie się uśmiechać, ale takie rzeczy dzieją się dzisiaj w wielu kościołach. Pastorzy mocują się przed nabożeństwem w błocie. Są pokazy mody, jest ruletka, są dymy, światła, różnego rodzaju gadżety teatralne, aby ludzi ściągnąć, aby ludzi zainteresować, aby ludzie zechcieli przyjść i słuchać dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł jednak zupełnie nie przystaje do naszych czasów. Zupełnie nie przystaje do tego współczesnego myślenia, by uczynić Kościół i Ewangelię atrakcyjną dla ludzi. Apostoł Paweł, będąc wykształconym człowiekiem, zarówno religijnie, jak i posiadał wiedzę tego świata rzymskiego i greckiego, postanowił nie umieć niczego między Koryntianami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Jak wcześniej napisał w pierwszym rozdziale, wiedział, że to poselstwo dla jednych będzie śmieszne, głupstwem będzie dla Greków, a dla Żydów będzie zgorszeniem, ale postanowił niczego innego między nimi nie umieć. Postanowił głosić im to, co na ludzki rozum mogło spotkać się tylko z wyśmianiem i z porażką. Nie próbował badać rynku i zobaczyć, czym oni się interesują, co ich kręci, jak to dzisiaj mówimy, i wyjść naprzeciw ich potrzebom i ich zainteresowaniom, ale postanowił głosić Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie, polegając nie na ludzkiej mądrości, polegając nie na jakimś swoim sprycie i umiejętnościach dotarcia do nich i przekonania ich. Nawet apostoł Paweł, kiedy głosił Chrystusa, postanowił robić to w prosty sposób. Nie posługiwać się jakimiś terminami, które tylko światłe umysły rozumiały. Nie odwoływać się do jakiejś filozofii i powoływać się na Platona czy innych myślicieli, czy stoików i próbować prowadzić z nimi dywagacje, tak jak czynili to sofiści tamtych czasów. Ci wędrujący mędrcy, którzy gromadzili wokół siebie tłumy, prowadząc z nimi intelektualne dywagacje. Apostoł Paweł postanowił niczego takiego nie czynić. Wręcz powiedział, postanowiłem, zdecydowałem. Tutaj to słowo oznacza rozsądziłem. Rozważałem, co mam robić i uznałem za stosowne. Rozsądziłem, że nie będę niczego umiał, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Czy takie poselstwo miało jakąkolwiek szansę powodzenia? Po ludzku rzecz biorąc, nie miało żadnej szansy. Po ludzku rzecz biorąc, był skazany na klęskę i szybkie wypędzenie z miasta. A jednak obrał tą drogę i wyjaśnia nam dlaczego. Mowa moja, czy głoszone przeze mnie słowo i zwiastowanie nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej. Jeżeli nasza praca dla Boga oprze się na naszych ludzkich wysiłkach, jeżeli nasza praca dla Boga oprze się na tym, że kogoś intelektualnie przekonamy do tego, w co wierzymy, i namówimy go do tego, żeby uwierzył tak jak my i nawrócił się tak jak my i przychodził do zboru tak jak my i modlił się tak jak my i służył Panu tak jak my, to możemy wyprodukować, za przeproszeniem, ludzi własną siłą, których wiara będzie się opierała na naszych argumentach, których wiara będzie się opierała na tym, co my sobą zaprezentujemy i co my sobą pokażemy. Ale wystarczy, że nam się noga powinie i ich wiara się załamie. Albo wystarczy, że przyjdzie ktoś, kto będzie lepszym mówcą niż my. Będzie bardziej z większą perswazją do nich przemawiał. I oni dadzą się jemu przekonać, tak jak nam dali się przekonać. I jest wielu takich ludzi, którzy dali się przekonać świadkom Jehowy, dali się przekonać mormonom, dali się przekonać adwentystom, dali się przekonać różnym, a później przyszedł ktoś inny i przekonał ich do czegoś innego. I takich też wielu jest, którzy dają się przekonać przez zielonoświątkowców i baptystów, a później dają się przekonać przez świadków czy kogoś innego. W jedną i w drugą stronę to działa. Tak długo jak człowiek nas przekonuje, tak długo jak ludzka mądrość i ludzka argumentacja do nas dociera, i to jest wszystko, to wystarczy drugi, bardziej elokwentny człowiek, który nas z tej drogi łatwo sprowadzi. Co więcej, jeśli ściągniemy ludzi do kościoła za pomocą rozrywki, za pomocą jakiejś elokwencji, za pomocą wyjścia naprzeciw ich potrzebom, to w jaki sposób myślimy, uda nam się ich zatrzymać w kościele? Tymi samymi sposobami. Będziemy musieli coraz to nowe formy rozrywki im fundować, żeby oni chcieli być, bo oni po to przyszli, że było fajnie, był fajny koncert, była fajna muzyka, była fajna atmosfera, więc tak długo jak będą fajne koncerty i będzie fajna muzyka i będzie fajna atmosfera, no to będę przychodził. A jak mi tego już nie dajecie, to szukam gdzie indziej, może gdzieś indziej to znajdę. Co więcej, to czym ludzi przyciągamy, jest ściśle związane z tym, do czego ich przyciągamy. Jeśli przyciągamy ich rozrywką, to do czego ich przyciągamy? Do Chrystusa? Czy do rozrywki? Jeśli przyciągamy ich sportem, to do czego ich przyciągamy? Do Chrystusa? Czy do sportu? A więc tutaj musimy się dobrze zastanowić, jak my chcemy dotrzeć do ludzi. Czy będziemy czerpać z tych apostolskich wzorców, czy będziemy brać przykład z apostoła Pawła, Piotra i innych, którzy głosili Ewangelię, wiedząc, że dla jednych jest głupstwem, dla innych zgorszeniem, ale dla tych, którzy uwierzą w nią, mocą Boga ku zbawieniu. Dla tych wszystkich, których Bóg w swej mocy dotknie, których oświeci, których pociągnie, dla tych wszystkich ta Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu. I bracia i siostry, jeśli nam zależy na zbawieniu ludzkich dusz, to nie ważmy się posługiwać niczym innym, jak tylko głosząc Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Tutaj apostoł Paweł używa takiego czasu, mówiąc ukrzyżowanego. Tam jest dosłownie takie sformułowanie, który został ukrzyżowany i w związku z tym są tego jakieś konsekwencje. W naszym języku nie mamy czasu perfekt. W języku greckim jest czas perfekt. I apostoł Paweł tutaj właśnie używa w tym sformułowaniu Chrystusa ukrzyżowanego czasu perfekt, co oznacza, że głosi o czymś, co się wydarzyło w przeszłości, ale co ma konsekwencje w chwili obecnej, co nadal przynosi rezultaty. Nie mówię o jakimś wydarzeniu zamkniętym, że coś było, skończyło się, koniec. Nie mówię o jakiejś historii, która jest zamknięta, ale mówię o wydarzeniu, którego konsekwencje mają miejsce do dzisiaj. I jak przyjrzymy się tym kazaniom apostoła Pawła, które mamy zapisane, i jak przestudiujemy jego listy, nawet list do Koryntian, to widzimy, że to nie oznacza, że kiedy on mówił, że głosi Chrystusa ukrzyżowanego, że on głosił tylko i wyłącznie sam fakt ukrzyżowania Chrystusa. To tego nie oznacza. On głosił ukrzyżowanie Chrystusa jako centralną prawdę, ale mówił też, dlaczego Chrystus został ukrzyżowany. mówił o grzechu, z którym człowiek sobie nie poradzi, którego człowiek nie jest w stanie przezwyciężyć, którego człowiek nie jest w stanie z siebie zmyć. I wskazywał na krzyż, że tam Chrystus zapłacił za nasze grzechy, że tam jest nadzieja dla każdego grzesznika, który jest gotów przyjść i prosić o łaskę, prosić o miłosierdzie, prosić o zbawienie. Widzimy, że Paweł głosił zmartwychwstanie. Nie mówił tylko o śmierci Chrystusa i na tym kończył, ale przechodził dalej i mówił, że Bóg wzbudził go z martwych. O tym w liście do Koryntian w 15 rozdziale mówi, przecież wam to głosiłem, kiedy byłem u was, o zmartwychwstaniu. A więc kiedy czytamy to stwierdzenie, że nie umiałem, czy postanowiłem niczego innego nie umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, nie zrozummy tego źle, że teraz Paweł tylko i wyłącznie mówił o cierpieniu i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ta prawda była centralną prawdą, do której wszystko się odnosi. Ale mówił też o tych wszystkich innych kwestiach, które z tego wynikają. Mówi o tym, co to dla nich dzisiaj, teraz znaczy, co oni mają uczynić w związku z tym, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Jak oni teraz mają żyć i jak mogą żyć dzięki temu, co wydarzyło się na krzyżu. Dla mnie osobiście jest to wielka lekcja, aby w moim zwiastowaniu, zarówno tutaj między wami, jak i kiedy rozmawiam z ludźmi, ufać nie elokwencji, niezbitym argumentom, czy mojej argumentacji. Nie polegać na tym, co ja jako człowiek mogę dokonać, ale moja ufność musi być w mocy Boga, który przyznaje się do swojej prawdy. Przyznaje się do prawdy, kiedy my tą prawdę głosimy. I w centrum tego, co głosimy, musi być krzyż Jezusa Chrystusa. Bez krzyża głoszenie o sprawiedliwości, o upamiętaniu, o przemianie życia, o prawdziwej pobożności nie ma sensu. Jeśli nie ma krzyża, to nie ma mocy, by żyć tak, jak Bóg chce, abyśmy żyli. Bóg tego dowodził przez tysiące lat od czasu nadania prawa przez Mojżesza, iż człowiek nie jest zdolny żyć pobożnie, żyć sprawiedliwie. Krzyż jest rozwiązaniem każdego problemu człowieka. W krzyżu prawdziwie znajdujemy ratunek, znajdujemy miłosierdzie z powodu tego wszystkiego, czego się dopuściliśmy i tego wszystkiego, co z nami się stało. Tego wszystkiego, jakimi jesteśmy w naszej grzeszności i bezsilności, by kochać Boga, by służyć Bogu. Ale z krzyża też płynie moc nowego życia. W krzyżu jest i dla nas miejsce. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa to jest też miejsce, w którym każdy z nas musi się znaleźć. I jeśli tam się znajdziemy, jeśli razem z Nim umrzemy dla siebie, jeśli razem z Nim umrzemy dla grzechu, jeśli razem z Nim umrzemy dla pożądliwości i doczesnego życia, razem z Nim też zmartwychwstaniemy. Doświadczymy mocy Jego zmartwychwstania i zmartwychwstałego życia. Ta sama moc, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych, staje się udziałem tych wszystkich, którzy zjednoczyli się z Chrystusem w Jego śmierci. I tu jest źródło naszego obecnego życia, bracia i siostry. Bez mocy zmartwychwstałego Chrystusa, cóż możemy dokonać? Jak długo wytrzymamy, zaciskając nasze zęby w walce z grzechem, z pokusami, w czynieniu dobra? Ten świat bombarduje nas niewiarą. ten świat bombarduje nas ciągłymi propozycjami zaspokajania naszych pragnień, naszych żądz, naszych potrzeb. Człowiek bez zmartwychwstałej mocy Chrystusa nie jest w stanie oprzeć się tym pokusom. Nie jest w stanie oprzeć się swojej własnej pożądliwości. Dlatego mowa o krzyżu jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I apostoł Paweł był głęboko przekonany, że to zwiastowanie o Chrystusie sprowadzi ludzi do miejsca wiary, w której będą doświadczali w swoim życiu mocy Boga. I do tego dzisiaj wzywam was i siebie, bracia, siostry, abyśmy, starając się zapewnić najlepszą muzykę, jaką mamy, najwygodniejsze siedzenia, jakie możemy zapewnić, klimatyzację, nagłośnienie i z czymkolwiek innym się posługujemy, abyśmy nie liczyli, że te rzeczy są, mają wartość w porównaniu z mocą Boga, kiedy głosimy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Abyśmy rozumieli, że jeżeli ludzie mają być zbawieni, to potrzebujemy do nich dotrzeć z prostą Ewangelią, z prostym przekazem o tym, co Pan Jezus uczynił. Mamy po prostu być świadkami Jezusa Chrystusa, złożyć świadectwo o tym, co Pan Jezus uczynił. O tym, co uczynił w naszym życiu, o tym, co uczynił w życiu innych ludzi, ale przede wszystkim o tym, co uczynił, kiedy poszedł na krzyż, kiedy umarł za nasze grzechy, kiedy zapłacił dług, którego my nigdy byśmy nie byli w stanie spłacić. Dla jednych, dla wielu to głupstwo. Powiedzą, nie zawracaj mi głowy, mam ważniejsze sprawy. Oni mają swoje interesy, mają swoje rozrywki, mają swoje przyjemności, mają swoje życie, mają swoje problemy. I dla nich to jest religijna głupota. Dla innych, tak jak dla tych religijnych Żydów, tak dla wielu innych dzisiaj religijnych ludzi, ten krwawy krzyż nie może być rozwiązaniem. To jest nie do przyjęcia. Ale dla tych wszystkich, którzy mają uszy do słuchania, których Bóg uszy otworzy, których serca otworzy i pociągnie ku sobie, to jest moc, Boża moc, by zbawić, by uratować, by oczyścić, by napełnić Duchem Świętym, by poprowadzić nową drogą. Nie próbujmy, bracia i siostry, zaciemniać Pana Jezusa Chrystusa jakimikolwiek innymi rzeczami. Wierzmy w moc Ewangelii. W pewnym zborze za kazalnicą widniał wielki napis Jezus, a pod spodem mniejszymi literami Zbawiciel, Odkupiciel, Dobry Pasterz, Książę Pokoju, Pan Chwały. Te różne tytuły, które opisują Pana Jezusa w Biblii. I w zborze był taki niski pastor, który jak zawsze stawał za kazalnicą, to dalej było widać Jezus i tam część tych słów. Ale pewnego razu przyjechał do zboru wielki kaznodzieja, wielki w sensie gabarytów. Stanął i głosił, to kiedy mała dziewczynka przyszła do domu i babcia zapytała, no co tam dzisiaj było w kościele? A, mówi, przyjechał taki wielki kaznodzieja, który zasłaniał Jezusa. Jakże łatwo jest nam stanąć i pokładać w sobie ufność i pokładać ufność w jakichś naszych możliwościach i gadżetach, różnych innych rzeczach i zasłonić Jezusa. Nie ten napis, to nie ma znaczenia, ale kiedy prawdziwego Jezusa zasłaniamy, kiedy ludzie przychodzą i wydaje się, że słuchają, ale tak naprawdę są już tak nabuzowani tą muzyką, są już tak zakręceni tą rozrywką, że ich myśli w ogóle nie skupiają się na tym, co jest mówione. Można zorganizować, można zrobić różne rzeczy, ale wiedzmy, że to proste zwiastowanie o Jezusie Chrystusie to jest Boża metoda, by zbawić ludzi. I jeśli ludzie zobaczą Chrystusa w Jego Słowie, zwiastowanym z wiarą, z prostotą, w mocy Ducha Świętego, jeśli przyjdą do Chrystusa, to mamy radość w całym niebie. Niebo się raduje. Natomiast jeśli tłumy wychodzą do przodu z powodu emocji, z powodu rozrywki, z powodu jakiegoś triku umysłowego, który na nich się robi, to mamy bluźnierstwo. To mamy pozór ewangelizacji i pozór nawróceń, których widzę jest mnóstwo. Ale nie ma z tego trwałego owocu, przemienionego, uświęconego życia. I tego się strzeżmy. Ufajmy w moc Ewangelii. Ufajmy w moc poselstwa o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i wiernie rozgłaszajmy, gdzie tylko możemy. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Boże nasz, dziękujemy za Ewangelię, dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy za to poselstwo o krzyżu, o cierpieniu, o dramatycznej śmierci. Dziękujemy za Ducha Świętego, który bierze to poselstwo i otwiera oczy grzesznikom. Oświeca umysły i wskazuje na tego, który jedynie może uratować, jedynie może zbawić, jedynie może pomóc, bez którego nasze położenie jest beznadziejne. Modlę się o siebie samego i każdego z nas, abyśmy nie pokładali naszej ufności w niczym i w nikim, poza Twoją drogą zbawienia, poza tym prostym zwiastowaniem krzyża. I Panie, prosimy o moc Twego Świętego Ducha, aby i nasze zwiastowanie nie było oparte na naszej elokwencji czy jakiejś super mądrości, znajomości nawet Twego Słowa, ale byśmy z mocą Twoją głosili Chrystusa ukrzyżowanego. Dla jednych głupstwo, dla drugich zgorszenie, ale dla wierzących Twoją moc ku zbawieniu. Pomóż nam, Panie, w rozmowach z naszymi bliskimi, sąsiadami, znajomymi, świadkami Jehowy, którzy przychodzą do naszych drzwi, czy których spotykamy na ulicach, głosić Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, wskazywać na Tego, który stał się człowiekiem, Boży Syn, który przyjął postać człowieka, uniżył się do tak haniebnej śmierci, aby dać nam życie. Dokonuj, Panie, Twojego dzieła, przemiany, zbawienia. Pociągaj ku Tobie ludzkie serca i daj, by położyli ufność w Tobie. Prosimy, błogosław nasze zwiastowanie, nasze dzielenie się Ewangelią i działaj w mocy Twojego Ducha, pociągając serca ku Tobie. Amen. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mój zborom. Dziękuję za te słowa, które pobudzają moje serce i wielu, których, Panie Boże, wybrałaś. Dziękuję Ci, że Twoje słowo, Panie, przyszło w mocy. Dziękuję, że Twoje słowo, Panie, otwiera wszelkie drzwi. Drzwi, które Ty otworzysz, a nikt nie zamknie. Proszę Cię, Panie Boże, o wszystkich moich bliskich, moich znajomych, sąsiadów, ażeby Twoja łaska, Panie, dotknęła również ich. Dziękuję, że Twoje słowo, Panie, jest żywe, jest wciąż te same, jest świeże. Dałeś, Panie, nam wszystkim, którzy Ciebie, Panie, pragną. Serce mają, Panie, otwarte ku Tobie. Proszę Cię, Panie Boże, dzisiaj wysłuchaj każdego, który do Ciebie Pana Boga woła, wzywając imię Syna Twego Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, Ojcze, nasze popołudniowe, ten popołudniowy czas, proszę, Panie Boże, pobłogosław, aby nasze relacje były tak jak teraz, skupione, Panie, na Tobie, abyśmy całym swoim życiem oddawali Tobie chwałę, Panu Bogu, aby nasze życie było miłą wolnością, Panie, do Ciebie. Panie Boże, Ojcze, dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest dzisiaj na ustach tych, którzy, Panie, Ciebie szukają. Szukają, Panie, dlatego, że Ciebie, Panie, miłują, że Ciebie pragną. Proszę Cię, Ojcze, wysłuchaj w imieniu Syna Twojego Jezusa. Amen. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, Tobie za wielką miłość do nas, która została objawiona w Panu Jezusie. I tak się modlę o to, byśmy nie byli tymi, którzy zasłaniają w jakikolwiek sposób Pana Jezusa, ale też, żebyśmy nie pozwalali komukolwiek czy czemukolwiek zasłaniać Pana Jezusa przed naszymi oczyma, aby zawsze On był ważny i był celem, był sensem naszego życia. Daj nam, Ojcze, to zrozumieć i to praktykować w naszym życiu. Proszę. Amen. Amen. Panie, pomóż, aby ta wiara nasza, Panie, opierała się właśnie na mocy krzyża, Panie. Pomóż głębiej zrozumieć, Panie, prawdę o mocy krzyża, Panie, o tym, czym to jest, Panie. Panie, dzięki Ci za to proste poselstwo i, Panie, daj siłę i mądrość do tego, aby to stosować w życiu właśnie, Panie, każdego dnia. Tak jak Ty, Panie Jezu, mówiłeś, aby brać krzyż swój, Panie, zapierać się siebie i, Panie, żyć z Tobą. Panie, tam jest właśnie ta moc do życia, Panie. Na krzyżu jest zbawienie do życia wiecznego. Na krzyżu jest, Panie, też właśnie wolność, Panie, do życia codziennego, do życia w mocy. Panie, daj nam, aby Ci nasi bliscy, nasze rodziny, znajomi widzieli, Panie, tą moc krzyża w naszym życiu i żeby, Panie, to ich pociągało, aby patrząc na nas, Panie, wielbili Twoje wielkie imię, Panie. Panie, dopomóż nam w tej drodze, w tej prostej drodze krzyża, aby ta, Panie, moc spływała codziennie, Panie, w naszej codzienności, w naszym podążaniu za Tobą. Panie, dopomóż. Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Ciebie zbierać się i wybrać się na krzyż, naśladować Ciebie każdego dnia, aby

drogi złej. Chcę Ci śpiewać, wysławiać Cię stale. Niech Twa cześć płynie wciąż z duszy mej. Godzien jesteś chwały, Baranku Boży. Godzien jesteś chwały i czci i uwielbienia, który uniżyłeś się do tak haniebnej śmierci, który zostawiłeś chwałę nieba, wieczną społeczność z Ojcem, chwałę w otoczeniu chórów aniołów, czystość, świętość, sprawiedliwość niebios i przyszedłeś na tą skażoną grzechem ziemię. Przyjąłeś postać sługi. Stałeś się tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Nigdy grzechu nie popełniłeś, nigdy nie było złej myśli w Twym sercu, żadnego słowa złego na Twoim języku, żadnego nieprawego czynu. Stałeś się człowiekiem, takim jakim Bóg zaplanował, aby człowiek był. Sprawiedliwy, który nienawidzi grzech, nienawidzi zło, a miłuje sprawiedliwość. Jest pełen miłosierdzia, pełen łaski, pełen dobroci. Dziękujemy, że to święte, nieskalane grzechem życie ofiarowałeś za nas, grzeszników, pozbawionych miłości, martwych w swoich upadkach i grzechach, niezdolnych, by się poprawić, by zapłacić za swoje własne grzechy, niezdolnych, by podobać się Bogu. Dziękujemy, że zapłaciłeś za nas, ofiarowując swoje święte życie na krzyżu Golgoty, na tym ołtarzu cierpienia i bólu, gdzie nasz grzech został na Ciebie włożony, gdzie każda chwila była wiecznością cierpienia. Dziękujemy, Panie, że to przyjąłeś, że to zniosłeś, że wypiłeś ten kielich, kielich goryczy, kielich cierpienia, kielich śmierci. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży. Ty, który jedynie gładzisz grzech świata. Dziękujemy, że dałeś nam poznać siebie. Czy to tak jak Agatce przez słowo, które słyszała od maleńkości, słowo Ewangelii, słowo Jezusie, który ją miłuje i który oddał za nią życie. Czy tak jak Łukasz, który musiał przejść przez takie życiowe perypetie i burze i ciemności, aby Twoja światłość rozświeciła jego ciemność i przyniosła zbawienie i życie. Dziękujemy, że każdego z nas widziałeś na naszych błędnych drogach, w naszym grzechu, w naszym buncie, w naszej złości, w naszych tragediach i rozczarowaniach życiowych. Dziękujemy, że stanąłeś na naszej drodze i dałeś nam uszy do słuchania i dałeś nam łaskę przyjąć Ewangelię, nie odrzucić jej, zobaczyć nasz beznadziejny stan i poznać Twoją miłość i przyjść do Ciebie w pokucie. Dziękujemy, Panie nasz, za to wielkie zbawienie, które nam zgotowałeś i za to, że jesteśmy uczestnikami Twojego zbawienia. Prosimy, strzeż nas na tej drodze życia. Daj nam pielęgnować miłość do Ciebie i zachwyt tym krzyżem, obyśmy nie chlubili się z niczego innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oby Twoje cierpienie, Twoja męka, Twoja śmierć były naszą chlubą. Obyśmy prawdziwie umiłowali Ciebie, który oddałeś za nas życie. Obyśmy umiłowali Cię szczerą miłością. Zjednoczyli się z Tobą w Twoim cierpieniu, w Twojej śmierci, aby być uczestnikami mocy Twego zmartwychwstania. Zachowaj nas, Panie, by mowa o krzyżu spowszedniała nam, znudziła się nam. Prosimy, by Twój Święty Duch pracował w naszych sercach, pozwalając nam wejrzeć w głębie krzyża, w głębie Twojej miłości, łaski Twojej, miłosierdzia Twego i zwycięskiego życia w miejscu klęski szatana, w miejscu klęski grzechu, gdzie sama śmierć została pokonana przez Twe zmartwychwstanie. Otwórz nasze oczy szerzej, Panie. Rozpalaj nasze serca i daj nam odwagę i radość w głoszeniu tej dobrej nowiny wszem i wobec, na każdym miejscu. Daj nam, Panie, odwagę, kiedy tak jak Paweł jesteśmy zalęknieni i drżący, kiedy wydaje nam się, że nie mamy słów, nie mamy argumentów, kiedy ta pycha tego świata, kiedy rozpusta tego świata, kiedy to wszystko wydaje się drwić z Ciebie, kiedy jest nam wstyd, Panie, daj nam odwagę, prosimy, mimo naszego lęku, mimo naszej słabości, daj nam, prosimy, moc Twojego Świętego Ducha, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojego dzieła. I zechciej pobłogosławić nasze proste słowa, nasze proste, nieudaczne często zwiastowanie. Zechciej w mocy przyznać się do naszych słabych słów i pracować w sercach i otwierać oczy na poznanie chwały, która jest na obliczu Chrystusowym. Prosimy, abyś dał im rozpoznać Króla Chwały. Prosimy. Panie, ten chleb, który łamiemy, jest społecznością Twojego ciała. Twój Duch jest między nami i mamy społeczność z Tobą w Duchu Świętym, w Twoim Duchu, Panie Jezu. Daj nam jeść z tego chleba godnie, nie bezmyślnie, nie obrzędowo, ale z wdzięcznością, z uwielbieniem, ze świadomością, że jedząc tego chleba wspominamy i świętujemy i zwiastujemy Twoją śmierć, Twoje cierpienie, Twoje zbawienie. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich, kielich, który jest pamiątką Twojej drogocennej krwi, krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu, obmywa z wszelkiej nieprawości, która daje chwalebną wolność dzieci Boga. Prosimy, mów do naszych serc, kiedy jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, posilaj nas, wzmacniaj, uzdrawiaj. Tobie chwała i Tobie cześć, nasz Panie, nasz Zbawicielu. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeżeli ktoś nie może czy nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. dziękować, że wspominamy, Panie, Twoją śmierć na krzyżu, to, że przelałeś, Panie, krew swoją, że, Panie, dałeś się zabić z Twojej woli, Panie. To była, Panie, Twoja decyzja. Pełnić wolę Ojca, Panie. Wspominamy tę śmierć, Panie, tę drogocenną, której my możemy żyć teraz, Panie, zwyciężać i mieć nadzieję. Wspominamy też, Panie, Twoje zmartwychwstanie, Panie, co nas tak cieszy. Panie, buduje, że zmartwychwstałeś, Panie, że wróciłeś do Ojca, Panie, i teraz się wstawiasz za nami, że jesteś naszym arcykapłanem. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci też za to, że Ty wrócisz, Panie, że obiecałeś też nam ten nowy kielich, Panie, który będziemy z Tobą pić. Panie, dzięki Ci za to. Niech to będzie pociechą naszą, Panie. Daj nam pamiętać o tym też. Panie, każdego dnia chcemy wspominać to, nie tylko, Panie, tutaj dzisiaj, ale każdego dnia wspominać, Panie, to, co uczyniłeś, to, co, Panie, się też stanie, Panie. Bo wierzymy, że przyjdziesz, Panie. Wierzymy w pochwycenie, Panie, Twojego Kościoła, że nas zabierzesz, Panie. Panie, dzięki Ci za to. Też za tą obietnicę tych nowych ciał, Panie niebieski. Za to, że przygotowujesz mieszkania w niebie. Panie, chcemy żyć tą nadzieją, Panie. Radować się tym. Pocieszać się, Panie, nawzajem też. Tą prawdą, Panie. Dzięki Ci za to. Panie, i też chcemy prosić o tych wszystkich, którzy nie przystępują z jakichś powodów, Panie, do pamiątki, abyś też ich serca, Panie, dotykał. Żebyś pokazywał, Panie, że Ty jesteś tym, który odpuszcza, że można do Ciebie, Panie, przyjść w każdym momencie, w stosownej chwili, Panie. I Ty jesteś tym, który odpuszczasz, Panie. Który, Panie, Ty podnosisz, Panie, grzesznika. Ty przebaczasz, Panie, winy. Panie, dzięki Ci za to. Za to, jaki jesteś. Chwała niech Tobie. Chwała Tobie, Panie nasz. Amen. Powstańmy jeszcze do modlitwy, proszę, na koniec. Kochany Ojcze, dziękujemy za ten czas przed Twoim obliczem, czas wspólnej modlitwy, wielbienia Ciebie, naszego Boga, który jest godzien chwały, słuchania świadectw, rozważania Twego słowa, społeczność braterską w Duchu Świętym. Dziękujemy za ten dzień odpoczynku, że dałeś 6 dni pracy i dzień odpoczynku, w którym możemy pozostawić naszą pracę i możemy odpocząć w Tobie. Możemy nakarmić się Twym Słowem w szczególny sposób, uczcić Ciebie w zgromadzeniu Twojego ludu. Daj nam, Panie, odpoczywać w pozostałej części tego dnia. Nadal karmić się i sycić się z Twojego słowa, budować się naszymi rozmowami. Gdziekolwiek będziemy, daj nam łaskę świecić jasno Twym światłem i prowadź nas, Panie, w tym nadchodzącym tygodniu. Strzeż nas na wszystkich naszych drogach. Daj nam pamiętać o Tobie. Daj nam żyć dla Ciebie, służyć Tobie, wielbić Ciebie. Prowadź nas w swym świętym duchu i używaj nas dla swojej własnej chwały, Twojej chwały, Panie. Tobie cześć, Tobie chwała, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Opola. Rozmawiałem wczoraj z bratem z Opola, który prowadzi tam taką małą społeczność, u której byłem w zeszłym roku, latem. Prosił, żeby pozdrowić cały zbór, także przekazuję od nich pozdrowienie. Natalia też napisała do siostry Ewy i też dziękowała społeczność, jaką z nami miała, za pomoc i różnego rodzaju dary, którymi tutaj bracia, siostry ją obdarowali w postaci spędzonego z nią czasu, zabierania ją w różne miejsca, bycia z nią, zapraszania ją do swoich domów. Także ona jest bardzo wdzięczna, prosiła, żeby dziękować, pozdrawiać cały zbór i też, jak Bóg pozwoli, zobaczymy się z nią być może za parę miesięcy. Jakieś może jeszcze inne macie ogłoszenia, pozdrowienia, sprawy dla zboru? Tak, z Pawłem też rozmawiałem, dziękuję. Paweł Gliński pozdrawia cały zbór. Kopański. Dziękujemy. Przypominam, że nadal spotykamy się w środy, chociaż są wakacje, ale spotykamy się tutaj o 18:00 na modlitwę, rozważanie słowa, tak jak Łukasz mówił. Może się czasami nie chcieć, można czuć się zmęczonym po pracy. Wszyscy jesteśmy w ciele, rozumiemy to. Ale myślę, że tutaj jest czas odpoczynku, kiedy jesteśmy razem. Ja czasami czuję się, jak wracam do domu po nabożeństwie, padnięty fizycznie, ale duchowo czuję się posilony, zachęcony i nie wyobrażam sobie spędzić ten czas w jakikolwiek inny sposób. Także zachęcam tych wszystkich, którzy mogą być, do uczestnictwa w tej naszej wspólnej modlitwie, rozważaniu słowa, rozmowach. I będziemy planowali chrzest Agatki, ponieważ to, o czym dzisiaj nam powiedziała wkrótko i zwięźle, jest świadectwem działania Bożego w jej sercu, jest świadectwem zbawienia, wierzymy, w jej życiu i ona pragnie na świadectwo wiary w Pana Jezusa Chrystusa dać się ochrzcić, także spróbujemy w niedługim czasie tutaj się zorganizować i razem świętować z Agatką jej chrzest. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń ani informacji, zachęcam do dalszej społeczności.